akna stälja vahilma, sõduritsa leemal märkan vahilma. Edasi ja tagasi käib putka ees, tähtsalt nagu mine tea, mis asja mees. Ka mina käisin kunagi, sõdur olin minagi. Tõkke puude ees ma käisin vägevalt, välgutasin mõga juppi ägedalt. Luuaga ma puhastasin õuemad, karjusin, mis suu mul andis altverdad. Kangelase tee on tore, oi-oi-oi, kuidas küll mu süda selle jätta sai. Karistada olen saanud taeva käest, et ma nõnda ära läksin sõjaväest. Luuletajaks ain ei rohkem sammugi, seal ma aga kapral oleks sammugi, seal ma aga kapral oleks sammugi.